We get a message. What's it gonna sound like? How are we gonna translate? כמובן שצריך להחזיר את החזר הבנקה. אז קבל את זה כמו גבר. אל תשתה ותדאג. תלכו לפה שכולם יחזרו הביתה בשלום. Yeah. Bye.

Yeah. רוצה עוד כוס? תשתה חופשי, אח שלי. אבל את המפתח של האוטו, תן למישהו אחר. Escape. Bye. שתיתן, תנו את המפתחות ל... נו, אתם כבר יודעים, ומי שלא שתה...